Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 småprat 3 småprat 3 هل تدخن؟ röker ni؟ röker ni؟ سابقا نعم förut ja förut ja لكن الان لا ادخن قطعيا men nu röker jag inte längre men nu röker jag inte längre ايزعجك ان انا دخنت stör det er om jag röker Stör det er om jag röker? لا, على الإطلاق. Nej, inte alls. Nej, inte alls. هذا لا يزعجني. Det stör mig inte. Det stör mig inte. هل تشرب شيئا؟ Vill ni ha något att dricka? Vill ni ha något att dricka? واحد كونياك en konjak en konjak لا الافضل بيرة nej hellre en öl nej hellre en öl اتسافر حضرتك كثيرا är ni mycket ute och reser är ni mycket ute och reser نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل. Ja, för det mesta är det affärsresor. Ja, för det mesta är det affärsresor. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Men nu är vi på semester här. Men nu är vi på semester här. ما هذا الحر؟ Vilken hett Vilken hetta. نعم, اليوم حار جدا فعلا. Ja, idag är det verkligen hett. Ja, idag är det verkligen hett. لنذهب إلى الشرفة. Vi går ut på balkongen. Vi går ut på balkongen. غدا ستكون هنا حفلة. Imorgon är det fest här. Imorgon är det fest här. هل تأتون أيضا؟ Kommer ni också? Kommer ni också? نعم. نحن أيضا مدعوون. Ja, vi är också inbjudna. Ja, vi är också inbjudna.